والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: فإن تعذر رده تعين أرشه. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أليفوسيما فإن تعذر رده إكي ووزيتو كوكيرجيشا كيلي كيتو تيني أيبو تعين أرشه إتلازم أرشياك نفدياك. هذه المسألة إذا ثبت العيب وتعذر رد السلعة، أسمى شارح الشيخ الشتري حفظه الله، مسألة هيا إكثبوته عيب نيك وزيتو كرجيشا بذاهيو، مثل أن تموت الشاة المريضة، mfano wa kufa yule mbuzi ambaye ni mgonjwa. Au yakula daqiqa alburri almakhlut bishair, au kula huo unga wa ngano uliochanganywa na shair. Fayataadharu alayhi raddu shah wa yataadharu raddu alburri almakhlut bishair, ikawazito kumrejesha huyo mbuzi na pia ikawazito kurejesha hiyo ngano iliyochanganywa na shair. Wa fi hadhihi alhala yataayyanu al-arshu, hapo katika hali hiyo italazim arshi ya kule kurejesha. Wa huwa al-farqu al-maliyu baina qimati as-siha wal-aib, na arshi ni farqa ya kimali baina ya thamani ya yule mbuzi ambaye ni mzima na thamani ya ile aibu. Falau kanat qimatu ash-shati wa hiya sahiha 500 riyali وقيمتها مريضة 300 ريال فالأرش 100 ريال يردها البائع على المشتري. أنا سمع إكيو ثماني ينبوزي أمبابو نيمبوزي مزيما أنا مراضي نريالي ميتانو نثمانياكي كما نمغونجو نريالي ميتاتو فالأرش 100 ريال يردها البائع على المشتري. Arshi itakuwa ni riali 200, yule muuzaji atarizirejesha kwa yule mnunuzi. Ile aibu haitokani na yeye au haikuwa kwake, halafu maneno yake hayo yatasikilizwa. Au yataradani ayaruddu albai'u thamana wa yaruddu almushtari as-sil'a, au watarejeshana, muuzaji atarejesha thamani kwa mnunuzi na mnunuzi arejeshe ile bidhaa kwa muuzaji. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع او يترادان, wakitofautiana wenye kuuziana wawili maneno yatakosikilizwa ni maneno ya muuzaji au watarejeshana vile vitu vyao. واما اشتراط اليمين, اما kushartizwa kuweka sharti ya yamini kwa muuzaji, دليل ياكي فلقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه, وشهيدي نوامون كداي نكيابو نجايولي تايولي مدايوا ويولي موزاجي دي أتكاي أبا كوامبا إلي أيبو هيتوكاني نايي هابو مانينو ياكي يتسكيليزو. وإذا اختلف في الثمن, وكاختلفيانا كتك ثماني هتلاف يوت تحالفا وتابيانا ولكل منهما الفسخ, لكلا موجة كتك واو يجوز كيتشنغوا إلى عقد يبي. قوله وإذا اختلف في الثمن تحالف, هذا الخيار السادس, وكتفوتيانا كتك ثماني يبذا وتابيانا, هي خيار يسيتا وهو خيار اختلاف المتبايعين, لخيار يهتلاف زيول موزاج نمنونوز. وهو أنواع هتلاف هي نسمكولنيه, الاختلاف في الثمن هنا هتلاف كتك ثماني, كأن يقول المشتري اشتريت البيت 100,000 ريال, لمنونوى نيومبا وريالي لكيموجا. ويقول البائع موزاجي يكسم بيعتك 150,000 ريال, للكوزية وريال لكيموجا نا 1,050. ولم يكن عندهم بينة نهكويبو هبكويبو واو أشاهدي ووتي, Sasa hapo wametofautiana katika thamani. Mnunuzi anasema ni riali laki moja, muuzaji anasema ni laki moja na alfu hamsini. Fa fi hadhi alhal yatahalafani, katika hali hii wataapa wote wawili. Wayubdau biyamini albai, kitaanza kwanza, kitaanzwa kiapo cha muuzaji aape yeye kwanza. Fayakulu wallahi ma bi'tuka bi mi'ati alf, atasema naapa kwa Allah sija kuuzia kwa riali laki moja. Wa innama bi'tuhu bi mi'atin wa khamsina alf, isipokuwa nilimuuzia nyumba kwa riali laki moja na khamsini alf. Thumma yahlifu almushtari, kisha ule mnunuzi naye ataapa, atasema wallahi mashtaraitu bi mi'atin wa khamsina alf, na hapa kwa Allah sijanunua kwa riali laki moja na khamsini alf. Wa inna mashtaraitu bi mi'ati alf, isipokuwa nimenunua kwa riali laki moja tu. Wa baada alhalif likulli minhuma alfasfu, baada ya kuapa kila mmoja katika wao wawili wataifasihi na kuichangua akdi ile. Fayakhudhu almushtari thamanahu wa yakhudhu albai'u sil'atahu, mnunuzi atachukua thamani yake na yule muuzaji atachukua ile bidhaa yake. Wa hadha an-naw'u alladhi dhakarahu almu'allif, sampuli hii ndio aliyotaja muallif wa Sheikh Sa'di, yani al-ikhtilafu fi thaman, al-ikhtilafu fi sifati as-sil'a, kuna pia ikhtilafu katika sifa na namna ya ile bidhaa. Ka'an yaqula al-bai'u kana al-'abdu katiba wa yunkiru al-mushtari, muuzaji alisema yule mtumwa alikuwa ni katib, yani ameshaandikiana na yule aliyemiliki kujikomboa. Wayunkiru almushtari, mnunuzi akakanusha hilo. Falqaulu qaulu almushtari, maneno atakozingatiwa ni maneno ya mnunuzi. Liannahu gharimun wa lianna alasla bara'atu dhimmatihi, sababu yeye ni gharim, ni mwenye kulipa, na asli ni kuepukana na hilo dhima lake. Sampuli nyingine ya tatu, alikhtilafu fi aini sila, ni hitilafu katika dhati ya ile bidhaa. Ka an yaqula albai'u bi'tuka hadha aljamal, nilikuuzia ngamia huyu. Wa yaqula almushtari bal bi'tani hadhihi an-naqa, bali uniuzia huyu naqa, ngamia wa kike. Falqaulu qaulu albai, maneno yatakozingatiwa ni maneno ya muuzaji. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam idha ikhtalafa almutabai'ani falqawlu ma qalahu albai'u, wakitofautiana wenye kuuziana wawili, maneno atakaozingatiwa ni maneno anaosema muuzaji. Kwa muuzaji ndiye atakayesikilizwa, yule mnunuzi hatasikilizwa. Wa dhakara ghayra hadhihi alanwa' au wa dhukira ghayru hadhihi alanwa'i fi kutubi alfiqh almabsuta, zimetajwa sampuli nyingine zisizokuwa hizi katika vitabu vya fiqhi vile vikubwa. Faida, wa hunaka anwa'un ukhra lilkhiyar dhakaraha alulamaa, kuna sampuli nyingine za khiyari ambazo maulama wamezitaja. Minha khiyaru alikhbari bithaman, khiyari ya kuelezea ile thamani. Mata bana khilafu alwaqi, vipi, yani lini ilidhihiri kinyume cha ilivyo. Au bana aqallu mimma akhbara bihi, au ilidhihiri, ilibainika uchache wa alivyoelezea. Hii inaitwa al-ikhbaru, khiyaru al-ikhbari bithaman. Falilmushtari al-khiyaru baina al-imsaki wa akhdhi al-farqi au al-fashi, yule mnunuzi ana khiyari baina ya kuzuia ile bidhaa na kuchukua farqa au kuichangua hiyo bei. Kama law ishtara qalaman bi mi'a faja'ahu rajulun wa qala bi'nihi bi ra'si malihi, mtu alinunua kalamu kwa shilingi 100, akaja mtu mwingine akamwambia niuzie kwa rasili mali yake. Faqala ra'su malihi 150, rasili mali yake ni shilingi 150. Fabaahu alayhi, akamuuzia. Thumma tabayyana kadhibu albai', falilmushtari alkhiyar, kisha ukabainika urongo wa huu muuzaji kwamba kumbe si 150. Hapo mnunuzi ana khiyari baina ya kuichukua hiyo kalamu au kuifasihi na kuichangua ndoa ile na kuchukua pesa zake. خيار الخلف الخلف في الصفة ويشمل أربع صفات هنا خيار الخلف katika sifa hii nakusanya sifa yani sura nne kwanza an yattafiqa ala sifa ni kuwafikiana katika sifa fulani ya ile bidhaa falam tujad isipatikane sifa hiyo mithla an yaqul bi'tuka sayyara tirazuha 89 fatabayyana annaha 88 falam tujad sifa imekuuzia gari ambayo modeli wake ni 89 ikabainika kumbe si 89 ni 88 falam tuja disifa hiyo sifa hapo haikupatikana ya kwamba ni 89 ayyadai almustari ishtirata sifa wa yunkiru albai sampuli nyingine sura nyingine ni mnunuzi kudai weka sharti ya sifa fulani na muuzaji akakanusha hivyo kwamba hakuweka sharti ya sifa fulani kaan yakula bi'tuka sayyara mafhusa mujaddadata listimara fayunkiru albai nimekuuzia gari gari ambayo imechunguzwa vizuri imejadidiwa ile istimara yake yani imerenew ile wameirenew ile istimara na fomu zake yule muuzaji akakanusha jambo hilo hiyo ni sura nyingine ya khiyarul khalafi fi sifa an yashtaritu almushtari adama tilka sifa ni kuweka sharti yule mnunuzi adama tilka sifa kutopatikana sifa hiyo wa yukhalifu albai na muuzaji kukataa na kukhalif sifa hiyo ka an yaqula almushtari ashtari sayyara bila fahsin wala تجديد الثمار استمارة ليقل ثمنها ننوى غاري بلا uchunguzi wowote isifanyiwe uchunguzi wowote wala kufanyiwa tajdidi hiyo istimara yake ili thamani yake ipungue ananunua hivyo ili thamani yake ipungue wayakula albai au yakulu albai ujaddid alistimara wa afhasu alsayara liziadati fi thamani mimi nitaifanya upya hii istimara fomu zake na ile logbook yake na nitaichunguza hii gari kwa ajili thamani izidi hiyo pia ni sura ya ikhtilaf katika kile kinachouzwa ayakhtalifa fi nawi sifa pia kutofautiana katika sampuli ya ile sifa an yaqula almushtari ishtaraitu asala rabi' wayakula rabi' wayakula albai' bi'tuka asala shita mimi nimenunua asali ya wakati wa rabi' muuzaji akasema nimekuuzia asali ya wakati wa shita wakati ule wa baridi wa fi hadhihi suwari al-arba'a yuqbalu qawlu albai' au yataradani katika sura hizi zote nne maneno yatakaozingatiwa ni maneno ya muuzaji au watarudishiana vile vitu vyao yaruddu almushtari as-sil'a wa yaruddu al-bai'u ath-thaman mnunuzi atarudisha ile bidhaa na muuzaji atarudisha ile thamani liqaulihi sallallahu alayhi wasallam idha ikhtalafa al-mutabai'ani falqawlu ma qalahu al-bai' aw yataraddani qawluhu wa qala sallallahu alayhi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu atharatahu mwenye kumkubalia muislam bei yake Allah subhanahu wa ta'ala atamuinua ule kuanguka kwake siku ya kiyama hadha alhadith rawahu Abu Dauda wa Ibn Majah wa Ahmad biduni bai'atihi yani biduni qawlihi bai'atahu wa huwa sahih hadithi ni sahih wa amma ziyadatu bai'atihi au bai'atahu fahiya inda Ibn Hibban yani قال صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته هي زيادة إيكو كتك صحيح ابن حبان وهذا الحديث يحث على الإقالة حديثه نهميزة هي إقالة وهي فسخ العقد هي نكوي تشنغو عقد ورجوع كلا من المتعاقدين بما كان له أو كل من المتعاقدين بما كان له kila mmoja katika wale wenye kuuziana wawili arudie katika ile ile hali aliyokuwa muuzaji achukue kitu chake na mnunuzi achukue thamani yake hii inaitwa al-iqala في البيع وتجوز بأقل أو أكثر منه ينجوز هي وثمان شاش أو نينجي وهي سنة للنادم من بائع ومشتري هي سنة ويولي من يكجوتا katika yule muuzaji au mnunuzi. Muuzaji akijuta kuuza ile bidhaa yake, yule mnunuzi anatakiwa amkubalie, amrejeshee ile bidhaa. Au mnunuzi alijuta kwa ile thamani yake aliyoitoa, muuzaji anatakiwa amrudishie thamani yake. Hii ndio inaitwa al-iqala. Watushrau idha nadima ahadul mutabaiaini au zalat hajatuhu bisil'a au lam yaqdir ala thaman wa nahwu dhalik. Hii inatakiwa akijuta mmoja katika wale wenye kuuziana au haja yake iliondoka kwa ile bidhaa ikawa hana haja tena au hakuweza ile thamani na mfano wa hayo. Wa hiya min ma'rufi almuslim ala akhihi idha ihtaja ilaiha. Hii ni katika wema wa muislamu kumfanyia ndugu yake muislamu akihitajia hiyo iqala. وصورتها مثل أن يشتري إنسان منك كتابا مثلا بخمسين ريال مفانو متو كننوا كتابو كواكو كمفانو وخمسين ريالا كريالي خمسين ثم ذهب إلى بيته كشا كرود نباني كواكي أكيدا نباني كواكي فوجده في مكتبته كده كتابو أكا كيكوتا كتك مكتباياك كومبي أناتو كتابو كيلي. Fajaa ilaika akaja kwako, wakala akakwambia iqbal kitabak, kubali au aqbil kitabak, iqbal kitabak, kubali hiki kitabu chako, li annani wajadtuhu indi, sababu hiki nimekikuta kwangu kwamba ninacho kitabu hiki, fa aqilni fi bai'ati, nifanyie iqala katika bei yangu, unirudishie hizo pesa zangu. Fa idha aqaltahu, ukimfanyia hiyo iqala ukachangua ile bei, aqala Allahu atharataka yawm alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala anakuinua na ile kuanguka kwako siku ya kiyama. Wa hadhi sura nadamul mushtari wa iqalatuhu, hii sura hii ni kujuta yule mnunuzi na kutaka kwake ile iqala. Kwa hiyo hapo muuzaji akimkubalia ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na yeye yuqiluhu au yuqilu atharatahu yawm al-qiyama. Amma nadamu al-ba'i wa iqalatuhu, ama kujuta kwa muuzaji na kutaka kwake hiyo iqala, mithla an yabi'a rajulun sayyaratahu bi 30,000 riyal, mtu kuuza gari yake kwa riali 30,000, thumma ba'da dhalika nadima, kisha baada ya kuiuza akajuta, lihajatihi ila sayyara, kwa sababu ya mahitaji yake ya gari hiyo, wa annahu la yastaghni anha, na kwamba yeye ni kwamba lazima, yani hajitoshi nayo gari hiyo, ni lazima awe nayo, wala yajidu mithlaha, na hapati nyingine mfano wa gari hiyo, fayati ila almushtari, anakuja kwa yule mnunuzi alimuuzia, wayakul, na kumwambia ana nadimtu, mimi nimejuta kukuuzia, farudda sayyarati, irudishe gari yangu, wa khudh darahimaka, chukua hizi pesa zako. Fayushrau lilmushtari an yakbalahu, inatakiwa kwa yule mnunuzi akubali amrudishie gari yake, wa huwa ala thawabin adhim, na yeye katika thawabu kubwa, Allah subhanahu wa ta'ala anampa thawabu kwa ile kukubali iqala ya yule ndugu yake mnunuzi. Hada wallahu a'lam.